وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال میرے محترم بھائی اور دوستو دنیا میں جو کچھ ہے کوئی جاندار کوئی بے جان کوئی اڑنے والا کوئی تیرنے والا کوئی رینگنے والا کوئی آگ سے بنا کوئی مٹی سے بنا کوئی نور سے بنا کوئی بلند ہوا کوئی پست ہوا اس سب کے پیچھے ایک طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے زمین کی اپنی طاقت نہ تھی کہ وہ بچھ جاتا آسمان میں یہ قوت نہ تھی کہ وہ اٹھ جاتا پانیوں میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ بہہ پڑتے پہاڑوں میں سختی ایسی نہ تھی کہ وہ گڑ جاتے آگ میں اپنی ذاتی تپش نہ تھی کہ وہ جلا دیتی پرندوں میں یہ سلیقہ نہ تھا کہ وہ فضاؤں کا سینہ چیرتے اور اڑتے اور مچھلیوں کو یہ علم نہ تھا کہ وہ پانی کا سینہ چیر کے تیرتی اس کے پیچھے جو ہے وہ آسمان والے کا اپنا ارادہ ہے والسماء رفعها یہ آسمان خود اونچا ہوا خود بلند ہوا اس کی چھت اپنے آپ برابر ہوئی ہے یا اس کے پیچھے کوئی طاقت بھی ہے والسماء رفعها اللہ ہے جس نے آسمان کو بلند کیا اس کا لینٹر ایسا صحیح کیسے ڈالا رفع سمتها فسواها اس کی چھت کو بلند بھی کیا اور اس کو برابر بھی کیا اور اس میں ایسا طاقتور اپنا امر اور اپنا حکم اس پر نازل فرمایا کہ حل ترا من فطور دیکھو کہیں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہو اللہ تعالیٰ کے نظام میں اور کسی جگہ آسمان میں کوئی پھٹن اور شگاف نظر آتا ہو ما لہا من فروج کہیں کوئی شگاف نہیں ہے زمین کا بچھ جانا اپنا ذاتی ارادہ ہے تو اس میں بھی اللہ فرماتا ہے والارض وما صحاها والارض وما صحاها والى الارض كيف فتحت والارض بعد ذلك صحاها یہ زمین اپنے آپ نہیں بچھی اللہ نے بچھائی ہے پانی خود چلتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے فصالت اودیتم بقدرها بہتا ہے وادیوں کا پانی پیچھے اللہ کا ارادہ ہے اس میں مچھلیوں کی تخلیق اور پرورش اور تیرنا یہ کہاں سے ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے وہ بھی اللہ تأکلوا منہ لحما طریا مچھلیوں کا خالق ان کو تیرانے والا پانی کا سینہ چیرنے کا فن سکھانے والا تنوں تن پانی کا وزن اپنے اوپر برداشت کرنا سکھانے والا 800 میٹر ٹوٹل صرف 800 میٹر یعنی 1 کلومیٹر بھی پورا نہیں 800 میٹر تک آبدوز جا سکتی ہے جس کو انسان بناتا ہے تنوں تن لوہے سے بناتا ہے، اور کتنی اس کے اندر اس کی محنت اور اس کا علم شامل ہے. 800 میٹر سے نیچے اگر آب دوز جائے گی تو پھر اس سے نکلنا نصیب نہ ہوگا، پانی کا دباؤ اس سے نیچے لے جائے گا اور اس کو ایسے پچکا دے گا جیسے ٹین کا خالی ڈبہ یوں ہاتھ میں پکڑ کے یوں اس کو زور سے اس کو آپ پچکاتے تو ایسے آپس میں وہ جڑ جاتا ہے. 800 میٹر سے اگر نیچے آب دوز جائے گی اوپر کا پانی سے ایسے کر دے گا. اور بحر الکاہل بیش بہت سی جگہوں پر 11 کلومیٹر گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی گہرائی میں مچھلیاں زندہ ہیں اور 11 کلومیٹر پانی کا پریشر وہ برداشت کر رہی ہیں. ان میں تو لوہا نہیں ہے، چھوٹا سا اتنا سا مچھلی کا بچہ ہے اور وہ 11 کلومیٹر وزن پانی کو اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے. یہ ان کا ذاتی ارادہ یا قوت یا فیصلہ نہیں، اوپر والا ہی ہے جس کے یہ نظام چلتے ہیں. اس لیے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ها مخلوق کو دیکھو اور خالق تک پہنچو. ایک ان پڑھ بدو سے کسی نے پوچھا اللہ تعالی ہے؟ ہے تو کیا نشانی ہے؟ میں کہا بے وقوف، الاثر يدل على المسير، کہیں پاؤں کا نشان لگاؤ تو کیا کہو گے؟ کوئی یہاں سے گزرا ہے نا؟ نے کہا ہاں. والبعرۃ تدل علی البعیر، اور اگر کہیں مینگنیاں کٹھی پڑی نظر آئیں تو تمہیں کیا نظر آئے گا کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نے کہا ہاں. تو کہا والسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج والبحر ذات امواج فلا تدل على الواحد القهار. رب وقوف، ایک پاؤں کے نشان کو دیکھ کر تو کہتا ہے کوئی گزرا ہے، چند مینگنیوں کو دیکھ کر تو کہتا ہے اونٹ گزرا ہے. اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی دھرتی اور یہ موجوں سے بکھرا ہوا سمندر، یہ کچھ نہیں بتاتا کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ کوئی فلسفہ منطق نہیں؟ آسمان کی بلندی دیکھ، زمین کی پستی دیکھ، سمندر کی موج دیکھ، آسمان کی پر چاند ستاروں کا نور دیکھ، تاروں کا حسن و جمال دیکھ، رات کے اندھیرے میں 14 رات کے چمکنا دیکھ، اور دن میں سورج کا آسمان کے وسط میں دہکنا دیکھ، اور پھر ہواؤں کا چلنا دیکھ، پھر پھولوں کا رنگ دیکھ، پھر تتلیوں پر بننے والا، پروں کے اوپر بننے والا ڈیزائن دیکھ، چھوٹے سے پر پر کون ہے یہ کاریگری کر رہا، اتنے حسین نقش و نگار بنا رہا. پھر صبح صبح تم تو محروم لوگ ہو، دیہاتوں میں جا کے سنو کوئل کا نغمہ، سنو تو کس خوبصورت انداز میں اپنا گیت سناتی ہے. میں کل سری لنکا سے واپس آیا ہوں تو وہ صبح بہت، وہ ملک ہی بڑا خوبصورت ہے، سبزائی سبزہ. میں بیٹھا تھا فجر کے بعد، سے کوئل نے آ کرنا اپنا جو گیت گایا تڑپا دیا. میں بے قرار ہو کے کھڑکی تک آیا، یہاں بھی کوئل پائی جاتی ہے؟ میرا خیال تھا شاید یہاں نہیں ہوگی، لیکن وہ پاکستان کی کوئل سے زیادہ خوبصورت، رنگ تو کالا لیکن چمکدار. تو یہ اتنا سا پرندہ، رنگ بھی کالا رنگ بھی کالا، اور کوئی اس کو کھانے کو تیار نہیں ہے، اس کے اندر یہ رس بھری آواز کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ پھر وہ جنگل ہی جنگل ہے، مور اتنے حسین، پھر مور کا ناچ اور اس کے پروں کے رنگ، اور رنگوں میں مختلف رنگوں کی بہاریں، پھر اس کی اٹھی ہوئی گردن، اس پر خوبصورت کلغی، اس کا چمکتا ہوا نیچے رنگ، یہ سب کچھ کیا بتاتا ہے؟ خود ہو گیا ہے، اپنے آپ ہو گیا ہے. سمندر کی اٹھتی ہوئی بے قرار موجیں جو کنارے پر آ کر دم توڑ جائیں، اور بے جان لکڑی میں سے نکلنے والا وہ بڑا لمبا اتنا لمبا ناریل کہیں نہیں دیکھا، ناریل کا درخت اتنا لمبا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک پھل لگا ہوا ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اتنا موٹا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھلکا بنایا ہے، اس کے اندر ایسا پانی، عجب پانی، کہاں سے اترا؟ بارش کا، زمین کا، درخت کا، یہ کہاں سے اندر گیا ہے؟ یہ سب میرا اللہ دعوت دیتا ہے، تو غور کرو، ان فی خلق السماوات والارض، غور کر، زمین آسمان کیسے بنے، کس نے بنائے، واختلاف اللیل والنہار، سورج کیسے چمکتا ہے، رات کیسے تاریک ہوتی ہے، تارے کیسے جگمگاتے ہیں، چاند کیسے گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے پیچھے تمہیں نظر آئے گا، ہر طرف اللہ نظر آئے گا، آنکھوں کو پاک کرو، وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہو، تو تمہیں سورج کی ایک ایک شعاع میں اور چاند کی ایک ایک کرن میں اور تاروں کے ایک ایک رنگ اور جھل ملاحٹ میں اور مور کے ایک ایک پتے میں اور تمہیں درخت کے ایک ایک پھل میں اور پھل کے ایک ایک ریشے میں تمہیں اللہ اللہ اللہ نظر آئے گا۔ کان لاؤ جو گانا نہ سنتے ہوں، جو کسی مسلمان کی برائی نہ سنتے ہوں، تو تمہیں پتھر بھی سبحان اللہ پڑھتے سنائی دیں گے۔ یہ کائنات اللہ کی دلیل ہے، یہ جہان اللہ کی دلیل ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اتنے بڑے سمندر پر چھوٹے چھوٹے جہازوں کا کراچی سے چلنا، امریکہ پہنچ جانا، یورپ چلے جانا، افریقہ چلے جانا، کیسے ہو گیا؟ کیوں اتنا بڑا سمندر انہیں نگل کیوں نہیں جاتا، انہیں ڈبو کیوں نہیں دیتا؟ تمہارے تنکوں جیسے جہاز اتنے بڑے سمندر کا سینہ اپنے آپ چیر رہے ہیں، تمہاری عقل سے چیر رہے ہیں، تمہارے علم سے چیر رہے ہیں۔ ایک لہر اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، اس سری لنکا میں بھی سونامی کی لہر پہنچی تھی، اس علاقے میں کوئی 40-50 ہزار اموات وہاں بھی ہوئی تھی، ایک لہر اٹھائی جس نے انسان بھی نگل لیے، شہر بھی نکل لیے۔ اگر وہ لہریں اللہ روز اٹھا دے تم روک لو گے، وہ طوفان اٹھیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی لگامیں چھوڑ دے تو ہم روک لیں گے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا تمہارا جہاز یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے، انسان تو ایک موج سے ٹکر نہیں لے سکتا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کا بادل کے ٹکڑوں میں بھرا ہوا پانی، قطرہ قطرہ بن کے برسنے والی بارش اور اس میں بننے والے قوس قزح کے رنگ، یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ ہم نہیں کر رہے، ہم سے نہیں ہو رہا، یہ اور ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو سمندروں پر آگ برساتا ہے سورج کی شعاؤں کی شکل میں، وہاں سے بخارات کو اٹھاتا ہے پھر انہیں ہواؤں میں جا کے ٹھنڈا کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں تہ بہ تہ اوپر لگاتا ہے، پھر وہاں سے بارش کو قطروں کی شکل میں برساتا ہے۔ تو یہ والسحاب وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے پانی برسا، فأحیا به الارض بعد موتها، خشک بنجر زمین میں سبزہ اگا، درخت اگے، پھول اگے، کلیاں مہکی اور جانور بھی خوش، انسان بھی خوش۔ تم نے کیا؟ نہیں۔ سائنسدانوں نے کیا؟ نہیں۔ فرعونوں نے کیا؟ نہیں۔ شدادوں نے کیا؟ نہیں۔ نیک بادشاہوں نے کیا؟ نہیں۔ کیا نبیوں نے کیا؟ نہیں۔ کیا ولیوں نے کیا؟ نہیں۔ کس نے کیا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ جو کر رہا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ کر رہا ہے۔ قطرہ قطرہ تیرے اللہ کا محتاج ہے، وہ برسانا شروع کرے ہم روک نہ پائیں، وہ روک دے ہم برسا نہ پائیں، وہ طوفان بنا دے ہم بے بس، وہ قطرہ نہ برسائے، ہم بے بس وہ موقع پہ برسائے اس کی مرضی، بے موقع برسائے اس کی مرضی، بادلوں سے آگ بھی برسائی اس کی مرضی، قوم شعیب پر آگ برسی، قوم ہود پر خوفناک ہوا کا طوفان آیا، ہیگا عارض ممطرنا، او بادل آیا بارش آئے گی، بارش دل ہوگا، مستعجل تم بے، بارش نہیں ہے، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود کو کہتے تھے، لاؤ کدھر ہے عذاب، ہمن اشد منا قوا، ہم سے طاقتور ہے کون، اب میری ایک چھوٹی سی مخلوق آ رہی، ہوا تم کہتے تھے ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، تو اب ہوا کا مقابلہ کرو، یہ ہوا آ گئی، سبع لیال و ثمانیہ ایام، سات راتیں اور آٹھ دن، اب یہ چلی ہے، اب تم روکو، پھر وہ نہ روک سکے، پھر کیا ہوا، فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترا لہم من باقیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اکھاڑا اور اکھاڑ کے پھینکا، اور ان کے سر الگ ہو گئے اور ان کے دھڑ الگ ہو گئے اور زمین سے نیست و نابود ہو گئے، یہ میرے اللہ کا کام ہے، میرے اللہ کا کام ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، بارش برسی، سبزہ بھی اگا، فصل بھی ہوئی، پھل بھی ہوا، پھول بھی کھلے، انسانوں نے بھی کھایا، جانوروں نے بھی کھایا، پرندوں نے بھی کھایا، پتنگوں نے بھی کھایا، پروانوں نے بھی کھایا، چوپائے کو بھی ملا، دو پائے کو بھی ملا، اڑنے والے کو بھی ملا، رینگنے والے کو بھی ملا، بسنے والے کو بھی ملا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، یہ سب تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کے جھکڑ، ہواؤں کے بگولے، ہواؤں کے طوفان، اور ہوا کا نسیم بننا، ہوا کا صبا بننا، ہوا کا سرسر بننا، ہوا کا عقیم بننا، ہوا کا مرسلات بننا، ہوا کا حاملات بننا، یہ سب کچھ اس کے پیچھے ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، ہوا تو ہمارے ہاتھ کی نہیں، ہماری طاقت کی نہیں، 500 میل کا ایک غلاف ہے جو ہماری زمین کے گرد لپتا ہوا ہے، اس ہوا کو نہ زمین نے روکا، نہ میں نے روکا، نہ پہاڑوں نے روکا، نہ طاقتور انسانوں نے روکا، نہ سائنسدانوں نے روکا، ہوا کے ساتھ زمین چمٹی، زمین ہوا کے ساتھ، ہوا زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ایک غلاف ہے، یہ ایک گولا ہے جو صرف زمین کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور کائنات میں جتنے ستارے سیارے دیکھے گئے کسی کے ساتھ نہیں پایا جاتا، پھر اس میں ایک تناسب ہے، 21% سے زیادہ آکسیجن نہیں بنتی، 78% سے زیادہ اس میں نائٹروجن ہے، اور 1% اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور باقی 1% بے شمار گیسز ہیں، ان کو اپنے اپنے اپنے اپنے پیمانے پہ رکھنا، آکسیجن 21 سے 22% ہو جائے تو گھر گھر میں چولہے جلنے والی عورتوں کی اموات واقع ہوں، اور گھروں میں آگ لگنے لگ جائے، اور اگر 21 سے 25% ہو جائے تو ساری دنیا کے جنگلات میں آگ لگ جائے گی، اور ساری دنیا کے انسان آکسیجن کے بڑھنے سے جل جائیں گے، اس کو 21 پر رکھا ہوا ہے، اور ہائیڈروجن نائٹروجن کو 78 پر رکھا ہوا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو 1% پر رکھا ہوا ہے، یہ کس کا نظام ہے، وتصریف الرياح، وتصریف الرياح، یہ کس کا نظام ہے، هو الذي يرسل الرياح مبشرات، یہ کس کا نظام ہے، وہ ہے فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، یہ اس کا نظام ہے جس نے ہوا کو کبھی صرصر بنایا، کبھی عقیم بنایا، کبھی صبا بنایا، کبھی نسیم بنایا، یہ اس کا نظام ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، والسحاب المسخر بين السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان دھواں کھڑا ہوا ہے، یہ دھواں برسنا شروع کرے 6 بر اعظم دبو دے، یہ دھواں اندر جاؤ ایک قطرہ نہیں، برسنا شروع کرے سارے، ایک کالا بادل جو آپ کے اوپر چھاتا ہے اس میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، ایک کالے بادل اس میں میرا اللہ جتنا چاہتا ہے برساتا ہے، یہ سب کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر، یہ سب کیا ہے، لآیات لقوم يعقلون، یہ سب ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے اور اللہ ہے، پر کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو عقل رکھے گا. کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جو سمجھ رکھے گا، جو ان سب کو ان سب کو دیکھ کر اس کے خالق تک پہنچا. وہ عقل والا جو ان میں گم ہو کے رہ گیا، وہ نہ سمجھ اور بے عقل ہے. زمین کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، آسمانوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، اترتی ہوئی بارش کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، چمکتی ہوئی بجلیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، گرجتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، گرنے والی بارش اور اولے کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، پہاڑوں پر جمی ہوئی برف کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا، اس میں سے پگھل کر برف کے پانی کی شکل میں، ندی کی شکل میں تبدیل ہونا، بل کھاتے ہوئے میدانوں کی طرف چلنا اور آبشاروں کا پانی گرنا، جھرنوں کا پانی گرنا اور چشموں کا پانی ابلنا، ان سب کو دیکھ کر جس نے اللہ کو پہچانا، اور بکھرے ہوئے سمندر کی موجوں پر چلتے ہوئے تنکوں جیسے جہازوں کو دیکھ کر جس نے اللہ کو پہچانا، زمین سے اگنے والا سبزہ دیکھ کر، درختوں سے نکلنے والا پھل دیکھ کر، پھلوں میں بننے والا رس دیکھ کر، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر، مور کے حسن کو دیکھ کر، کوے کی بدسورتی کو دیکھ کر، کوئل کے نغمے کو سن کر، اور سانپ کی پھنکار کو سن کر، اور ہاتھی کی چنگھاڑ کو سن کر، اور شیر کی دھاڑ کو سن کر، جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے اللہ کو پہچانا، اور تیرنے والی مچھلیوں کو دیکھ کر، اور صدف میں بننے والے موتی کو دیکھ کر، اور مچھلی کی تھوک کو امبر کی شکل میں دیکھ کر، اور ہرن کے خون کو مشک کی شکل میں بدلتے ہوئے خوشبو کو دیکھ کر، جس نے ان ساری چیزوں کو دیکھا، آسمان پہ تیرنے والے بادلوں کو دیکھا، اور بچھا ہوا زمین کا فرش دیکھا، اور گڑے ہوئے پہاڑ دیکھے، اور زمین آسمان کا نظام دیکھا، پھر وہ پکار اٹھا کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، وہ کون ہے؟ تو میرے اللہ کا جواب آیا، ان ربکم اللہ، وہ اللہ ہے. اللہ کو پہچانو اللہ کی کائنات سے، اللہ کو پہچانو باہر کا چھوڑو، اپنے اندر میں آؤ، اپنے اندر میں آؤ. رفیع انفسکم افلا تبصرون، اپنا اندر دیکھو، تم کیا تھے؟ الم یک نطفة من منی یمنا، ایک ٹپکتا پانی، تم کیا تھے؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک ناپاک پانی، تم کیا تھے؟ تم کیا تھے؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، دو پانی، دو گندے پانی کا ملاپ، تم کیا تھے؟ تم کیا تھے؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ایک کھنکتی ہوئی مٹی، تم کیا تھے؟ من حمإ مسنون، ایک گلا ہوا گارا، ایک سڑا ہوا گارا، ایک کالے رنگ کا گارا، تم کیا تھے؟ واللہ خلقکم من تراب، تم مٹی تھے، ثم من نطفہ، پھر تم نطفہ تھے، ثم خلقنا نطفة علقہ، پھر تم لوتھڑا تھے، فخلقنا العلقہ، پھر تم ایک جونک تھے، فخلقنا العلقہ مضغہ، پھر تم لوتھڑا تھے، فخلقنا المضغہ عظامہ، پھر تم ہڈیاں تھے، فقصونا العظام لحمہ، پھر تم پر کسی نے گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں یہ شکل دی، فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے تین اندھیروں میں دی، ثم السبیل یسرا، پھر وہی تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر لایا، جو ماں کے پیٹ سے باہر لایا، تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعون لک لبنا خالصا، پھر اسی ذات نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے دو چشمے جاری کیے، جنہوں نے تمہیں خالص دودھ پلایا، مزیدار دودھ پلایا، اس جیسی غذا کائنات کے سارے دانشور اور ڈاکٹر مل کر ایک قطرہ ماں کے دودھ جیسا بنا نہیں سکتے. وہ کون ہے؟ ان سارے سارے نظاموں سے تمہیں نکالنے والا، اور تمہیں مٹی سے نکالا، اور نطفے سے نکالا، اور علقہ سے نکالا، اور مضغہ سے نکالا، عظام سے نکالا، اور لحم سے نکالا، اور خلقاً آخر سے نکالا، پھر روح کا جہان بنایا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر ماں کی گود میں لایا، پھر آنکھوں میں نور، اور کانوں میں سننا، اور دماغ میں سوچ، اور ہاتھ میں پکڑ، اور پاؤں میں چلنا، اور دل کا دھڑکنا، اور سینے کا جذبات کا سینے میں جذبات کے سمندر کا موج زن ہونا، یہ سب کچھ اگر تم اپنے آپ کو بھی دیکھتے تو تمہاری بوٹی بوٹی پکارتی ہے کہ میرا بنانے والا اللہ ہے، تمہاری رگ رگ پھڑکتی ہے اور اس میں سے اللہ ہی اللہ کی آواز ہے، تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں اللہ ہی اللہ کی صدا ہے، تمہاری آنکھ کے نور کی ایک ایک شعاع میں اللہ اللہ کی صدا ہے، تمہارے کانوں کے ٹیلی فون کے ایک ایک تار میں اللہ اللہ کی صدا ہے، تمہارے رگوں اور ریشے کے ایک ایک ذرے میں اللہ اللہ کی صدا ہے، تمہارے ناخن میں، کھال میں، بال میں، تمہاری سر سے لے کر پاؤں تک جتنے سیلز ہیں، اینٹیں، خراب خراب اینٹوں سے بنا ہوا انسان، ہر ہر سیل اس عہد، اس سمد، اس قادر، اس مقتدر، اس مہیمن اور عزیز اور جبار اور متکبر اور خالق اور باری اور مصور اور غفار اور قہار اور وہاب اور رزاق اور فتاح اور علیم اور قابض اور باسط اور خافض اور رافع اور معز اور مذل اور سمیع اور بصیر اور حکم اور عدل اور لطیف اور خبیر اور عظیم اور غفور اور شکور اور علی اور حسیب اور مقیب اور کریم اور جلیل اور رقیب اور مجیب اور واسع اور مجید اور باعث اور شہید اور حق اور وکیل اور قوی اور متین اور ولی اور حمید اور محصی اور مبدی معید محیی ممید واجد ماجد واحد احد سمد قادر مقتدر منتقم مقدم مؤخر اول اور آخر اور ظاہر اور باطن اور والی اور متعال البر اور طباب اور منتقم اور عفو اور رؤوف اور مالک الملک ذو الجلال والاکرام اور مقسط اور جامع اور غنی اور مغنی اور مانع اور ضار اور نافع اور نور اور هادي اور بديع اور باقي اور وارث اور رشيد اور صبور اور حنان اور منان اور ديان اور رحمان اور رحيم اور الله الله ایک ایک چیز اس ذات پر دلالت کرتی ہے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، وہ اللہ جو کائنات کی ساری چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہی اللہ میرے وجود سے بھی نظر آتا ہے، میرے حرکت و سکون سے بھی نظر آتا ہے، اندر اندر اندر دیکھو وفی انفسکم افلا تبصرو، اندر اندر جھانکو، دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونچ موہانے ہو، کبھی اندر تو دیکھو، اندر دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس اللہ کی شہنشاہی ہے، بحر و بر پر، عرش و فرش پر، زمین و آسمان پر، شرق و غرب پر، شمال و جنوب پر، وہی اللہ میرے اور آپ کے حالات پر بھی حکمران ہے۔ عزت خود نہیں آتی، اللہ لاتا ہے، معز ہے۔ ذلت خود نہیں آتی، اللہ لاتا ہے مذل ہے۔ محبت خود نہیں آتی، اللہ لاتا ہے، مومن ہے۔ امن لاتا ہے، محبت لاتا ہے، الفتیں لاتا ہے، اور جنگیں خود نہیں ہوتی، نفرتیں خود نہیں ہوتی، اللہ لاتا ہے، منتقم ہے۔ قومیں اپنے آپ نہیں ٹوٹتی، اللہ توڑتا ہے، القہار، قومیں آپ نہیں مغلوب ہوتی، اللہ غالب آتا ہے، الغالب۔ میرے بھائیو، جیسے آسمانوں پر حکمران، زمینوں پر حکمران، انسانی حالات پر بھی اللہ قابض ہے۔ اللہ چاہے گا امن تو کبھی فتنے نہ ہوں گے، اللہ امن کو کھینچے گا تو پڑھو اخبار، قتل قتل قتل، زنا زنا، چوریاں، ڈاکے۔ میں اب امریکہ کی شکایت کیا کروں، یہ صبح جو اخباروں میں قتل کی خبریں ہیں، یہ یہودیوں نے قتل کیے ہیں، یہ عیسائیوں نے قتل کیے کہ یا خنجر بھی مسلمان کے ہاتھ میں اور کلیجہ بھی مسلمان کا اور پستول بھی مسلمان کے ہاتھ میں اور سینہ بھی مسلمان کا اور ڈاکو بھی مسلمان اور لٹنے والا بھی مسلمان اور درندہ بھی مسلمان اور لٹنے والی بیٹی بھی مسلمان، تو میں کس کا گلہ کروں، میں کس کس پر روؤں، کس کس کے لیے میں؟ میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو، کشتی کے مسافر خود ہی کشتی کو توڑنا شروع کریں تو طوفانوں سے کیا گلہ اور موجوں سے کیا شکایت اور ہواؤں کو کیوں گالیاں دی جائیں؟ ہواؤں نے یہ کر دیا، موجوں نے ڈبو دیا، ہواؤں نے رخ بدل دیا، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کشتی کے سوار ہی خود ہی جب وہ باد بان پھاڑنے لگے اور وہ کشتی کے پیندے میں چھید سوراخ کرنے لگے تو ملاح سے کیا گلا اور ہواؤں سے کیا گلا اور پانیوں سے کیا گلا اور بھنور سے کیا شکایت؟ میرے بھائیو میرے بھائیو، میرے اور آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میرے آپ کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، پانچ دفعہ اللہ کہیں بھی نہ کہتا یہ بات، کہیں بھی نہ کہتا یہ بات، تو بھی ہم ایمان لائے کہ اللہ ظلم سے پاک ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ وہ قرآن میں پانچ دفعہ یہ بات بڑی طاقت کے ساتھ کہتا ہے، وما ربک بظلام للعبید، اتنی طاقتور تعبیر ہے۔ یقین کرو پاکستان والو، ہند سندھ ایران قرآن والو، تمہارا رب ظالم نہیں ہے، ظالم نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ زرعی ملک میں گندم نہیں مل رہی، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آٹا نہیں مل رہا، رات کو دیواریں پھلانگ کر عزتیں لوٹ رہی، قتل ہو رہے، اور زمین کی برکتیں روٹھ گئیں، پانی اندر چلے گئے، بادل بے وقت برسنے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اب میں حکمرانوں کو گالیاں دوں؟ کیا میں امریکہ کو گالیاں دوں؟ کیا میں یہود کی سازش قرار دوں؟ نہیں، میں مجرم ہوں، میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں سے یہ آگ بھڑکی ہے۔ یہ زبان کا جھوٹ، یہ زبان کی غیبت، جسے کوئی نہ ظلم سمجھتا ہے نہ جرم سمجھتا ہے، او ہو، مدرسے کا مدرس، تبلیغ کا مبلغ اور پہلی صف کا نمازی اور ہر سال حج عمرے کرنے والا، اس کی زبان سے اتنا زہر نکل رہا ہے، اتنی غیبت ہے، اتنی غیبت ہے، اتنی زبان کی ہے کاٹ ہے کہ یہی برکتیں اٹھانے کو کافی تھا، برکتیں روٹھ جاتی، ایک عمل کافی تھا کہ کیا نیک کیا بد، کیا اچھے کیا برے، غیبت غیبت غیبت، اوروں کی برائی، اوروں کی کیچڑ اچھالنا، اوروں کی پگڑی اچھالنا، اوروں کی عزتیں اچھالنا، یہ ایک ہی گناہ کافی تھا برکتوں کے روٹھ جانے کا۔ لیکن کیا ہوا، کیا ہوا؟ میرے اللہ نے کہا زنا حرام، مسلمان نے زنا کے اڈے کھول دیے۔ میرے اللہ نے کہا شراب حرام، مسلمان نے خود شراب بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ میرے اللہ نے کہا جوا حرام، پورے بازار میں انعامی بورڈوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور جوا چل رہا ہے، ریڑی والا بھی جوا۔ مالداروں کو میں کیا برا کہوں، ہمارا تو ریڑی والا بھی جوا کھیلتا ہے۔ میں بادشاہوں کا گلا کیا کروں، ہمارا تو مزدور بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ میں بڑے لوگوں کا کیا گلا کروں، ہمارا ریڑی چلانے والا بھی اپنی ریڑی پر گانے بیٹھ کے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے۔ جب نیچے سے اوپر تک اس طرح نافرمانی ہو کہ میرے اللہ کو للکارا جا رہا ہو، میرا اللہ بولائے حی علی الصلاح اور 100 میں 90 آدمی اٹھ کے نماز کو نہ آئے، 10 آدمی ایسی نماز پڑھیں کہ خود نماز کو ان کے نماز پڑھنے پہ رونا آئے اور فرشتے بھی حیران ہوں، ارے ظالم نماز کے لیے وقت نکالا تھا تو انسانوں کی طرح پڑھ کے تو جاتا، یہ کیسی نماز پڑھ کے جا رہا ہے کہ تو نے رب کے قریب ہونے کی بجائے اور دور ہونے کے فیصلے کروا لیے. اللہ نے مال دیا اور کہا زکات دو، مالدار زکات سے منکر ہو گئے. صرف فیصلہ آباد کے تاجر اگر زکات دیں تو سارے پاکستان کے غریبوں کو کافی ہو سکتی ہے، پر نہیں ہے، نہیں ہے. مال ہے اور تکبر ہے، مال ہے اور غرور ہے. حکم ہم میں سے لوگ حکمران بنے، ہم باہر سے تو نہیں لائے نا، ہم ہی میں سے لوگ جج بنے، ہم ہی میں سے وکیل بنے، ہم میں سے کوئی ایس پی بن گیا، کوئی آئی جی بن گیا، ہم میں سے کوئی صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا. تو جب ساری دیگ گندی ہو تو جو دانا نکالو گے وہ پلیٹ میں رکھو، چمچ میں رکھو، پیالے میں رکھو، ممبر پہ رکھو، میز پہ رکھو، دفتر میں رکھو، اس میں گندگی ہے، وہ گند پھیلائے گا، وہ غلاظت پھیلائے گا. جب سارا آوائی بگڑ جائے تو جس شکل میں کوئی تبدیل ہوگا وہ شکل بھی بگڑ جائے گی. حکومت ملے گی تو یہ فرعون بنیں گے، یہ مال ملے گا یہ قارون بنیں گے، یہ عدالت کا قلم پکڑیں گے یہ ظالموں سے بڑے ظالم ہوں گے، یہ اقتدار میں آئیں گے تو یہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھیں گے، یہ تخت پر بیٹھیں گے تو یہ شداد کی یادیں تازہ کریں گے، اور یہ دفتر میں جائیں گے تو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے. انہیں اوروں کے بچے نظر نہیں آئیں گے. بھیڑیا بھیڑیا جب بکری کا شکار کرتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے. کبھی بھیڑیا یہ سوچ سکتا ہے کہ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کچھ نہ کہوں. کبھی چیتا یہ سوچ سکتا ہے اس ہرنی پہ ہاتھ نہ ڈالوں کہ اس کے چھوٹے بچے ہیں. انسان جب انسانیت سے نکلتا ہے، بھیڑیا کیا خون بہائے گا، چیتا کیا خون بہائے گا، شیر کیا پھائے پھاڑے گا کھائے گا. جو یہ دو ٹانگوں والا انسان یہ شیر سے زیادہ درندہ بنتا ہے، اور بھیڑیے سے زیادہ ظالم بنتا ہے، اور چیتے سے زیادہ پھرتیلا بنتا ہے، اور سانپ سے زیادہ زہریلا بنتا ہے. جب یہ اللہ کو بھولتا ہے اور اللہ کے رسول سے اپنا رشتہ توڑتا ہے تو پھر اس سے خوفناک نہ کوئی اژدہا ہے، نہ کوئی سانپ ہے، نہ کوئی مگر مچھ ہے، نہ کوئی شیر ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی چیتا ہے، نہ کوئی بھیڑیا ہے، نہ کوئی باؤلا اور پاگل کتا ہے. پاگل کتا بڑی خوفناک شہ ہے، پر یہ اللہ سے ٹوٹا ہوا اور اللہ کے نبی کی زندگی سے بچھڑا ہوا انسان یہ عجب شہ بن جاتا ہے. جب معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے تو میں حکمرانوں کے کیا مرثیے پڑھوں اور میں کیا ان کو برا کہوں، میرے تو اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، میرے تو گلی گلی میں گھنگرو کی چھنکار ہے، میرے تو محلے محلے میں پائل کی چھنک ہے، میرے تو محلے محلے میں جام چھلکتے ہیں، سراہیاں بھرتی ہیں، میرے محلے محلے میں مظلوم کا آنسو چھلکتا ہے، ظالم کا جام چھلکتا ہے، ظالم کا غرانا ہے اور مظلوم کا چلانا ہے، اور چاروں طرف بے پردگی ہے، آوارگی ہے. نوجوانوں کے ہاتھ میں جٹار ہو اور لڑکیوں کے پاؤں آوارہ ہوں، اور ماں باپ کمانے سے سوا ان کے پاس کوئی کام نہ ہو تو میں کس کو برا کہوں. پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شکر کرو یہ تھوڑا ہو رہا ہے، یہ تھوڑا ہو رہا ہے. اور دعا دو اس کملی والے کو، اس مدینے والے کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے روتا رہا، جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے تمہارے لیے روتا رہا. نو گھروں میں دو دو مہینے چولہا نہ جلا، اور اس نے اپنے گھر میں نہ روٹی کی دعا کی، نہ چولہے جلنے کی دعا کی، بلکہ اس کے الٹ دعا کی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. اے اللہ، اے اللہ، آل محمد کا رزق تھوڑا کر. اے ہائے، واہ میرے نبی، تجھے اللہ ہی صلہ دے گا، ہم کیا دے سکتے. اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا کر دے، میرا کوئی امتی مجھے تانا نہ دے سکے، کہ تو نے اپنی اولاد کے تو مزے کروائے اور ہماری اولادیں بھوک میں برباد ہو گئی, چولہے ٹھنڈے ہو گئے, سولیوں پہ لٹک گئے. نہیں پیچھے دیکھو, آل رسول کے سر تمہیں پہلے نیزوں پہ لٹکے ہوئے چڑھے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے جسموں سے ٹپکتا ہوا خون بتائے گا, دکھائے گا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کی دعا کو کیسے پورا کیا ہے. پہلے اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے ہیں, پہلے آل رسول کا خون زمین پہ پانی کی طرح بہا ہے, پھر اس امت کا خون بہا ہے. پہلے تمہارے نبی کے گھر میں فاقے ہیں اور ایسے فاقے, ایک رات اما عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے, کبھی یوں پہلو بدلتی, کبھی یوں کروڑ بدلتی, پھر تھوڑی بار یوں کرو, پھر تھوڑی بار یوں کرو, پھر ایک دم جھکے اور چار پائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے, جس کو ہم پنجابی میں ہینگ کہتے ہیں, اپنے پیٹ کو لکڑی چار پائی کی لکڑی پر لگایا, اس طرح نیچے لٹک گئے, نیچے لٹک گئے. حضرت عائشہ تو پہلی دیکھ رہی کہ آج کیا چکر ہے, اٹھ کے بیٹھ گئی, یا رسول کیا ہو, آپ بھوک بڑی لگی, اے واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ, اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے گا, عائشہ بھوک بڑی لگی. تو اس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں, عائشہ نہیں مانگ, ایسے ہی بھوکا چلا جاؤں گا, میرے بھائی مجھ سے پہلے جو نبی آئے ایسے ہی بھوکے چلے گئے, میں بھی ایسے ہی چلا جاؤں گا. ابھی تو اس کملی والے کی دعائیں ہیں, اگر وہ دعائیں بیچ میں نہ ہوتی تو میں اور آپ, ہم پر صرف ظالم حاکم نہ ہوتے, ہم پر صرف بے وقوف حکمران نہ ہوتے, ہماری صرف گندم نہ ختم ہوتی, ہماری صرف بجلی نہ ختم ہوتی, ہم پر پتھر برستے, ہم بندر بنتے, ہم خنزیر بنتے, ہم پر بجلیاں برستی, ہم پر آگ کے انگارے برستے, ہم پر زمین پھاڑ دی جاتی, آسمان توڑ دیا جاتا اور پہاڑ لرزا دیے جاتے, زمین تھر تھرا دی جاتی. اس کو دعا دو, اسے دعا دو جو 23 سال رو رو رو یہ کام کروا گیا کہ وہ نہیں کرنا میری امت کے ساتھ جو پہلی امتوں سے کیا, کہ ان کو بندر بنا دو, انہیں خنزیر بنا دو, ان پہ ہوا چھوڑ دو, ان پہ پتھر برسا دو, ان پر پانی چڑھا دو, انہیں زمین میں دھسا دو, ان کے چہرے مسخ کر دو. اگر اس کملی والے کا رونا نہ ہوتا اور اس کی 23 سال کی آہیں نہ ہوتی, اے طائف کا خون, ارے تم طائف کے خون کا ہی بدلہ دے سکتے ہو, اوہد پہاڑ کے ٹوٹے ہوئے دانت اس کی قیمت چکا سکتے ہو, 23 سال کے دکھ درد کی قیمت دے سکتے ہو, 9 گھروں میں چولہا نہ جلے اور 2-2 مہینے روٹی نہ پکے, سڑن نہ پکے, اس کی قیمت دے سکتے ہو. اے ہے ہے ہے, نوجوان بھی نافرمان, لڑکیاں بھی نافرمان, لڑکے بھی نافرمان, بوڑھے بھی نافرمان, جوان بھی نافرمان. اب میں مسلم لیگ کو کیا گالی دوں اور پیپل پارٹی کو کیا گالی دوں, میرے تمہارے ساتھ کے انسان, ہم بھی بگڑے, وہ بھی بگڑے, تم بھی بگڑے, وہ بھی بگڑے, میں بھی بگڑا, وہ بھی بگڑے, ان کے ہاتھ میں طاقت آ گئی, وہ بگڑے ہوئے ہیں, اب وہ فرعون نہ بنے تو کیا بنے, میرے ہاتھ میں طاقت کوئی نہیں, میرے ہاتھ میں آئے گی تو میں بھی ایسا ہی بن جاؤں گا. ہم سب کو اس وقت اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے. یہ جلسے جلوسوں کا وقت نہیں ہے, میں تو کب سے پکار رہا ہوں تو میری سنتا کوئی نہیں ہے. دل کے دروازوں پر دستک دینا انسان اتنا ہی کر سکتا ہے, دروازے اللہ کے سوا کو کھول نہیں سکتا. کہ آج کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ پیپل پارٹی حکومت کرے اور مسلم لیگ حکومت, یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, نفس و شیطان کے ہاتھوں گرفتار, کچھ نہیں کر سکتے ان سے, حالات نہ ان سے کوئی گلہ ہے, جب آپ ہی نہ ہو تو گلہ کیسا, اللہ کا فضل ہے، ہمیں آس ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے گلہ بھی کوئی نہیں ہے. ہاں گلہ مجھے اپنوں سے ہے، گلہ مجھے اپنی ذات سے ہے، گلہ مجھے اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے ہے. ان سے گلہ ہے کہ اس کشتی کو ڈبونے میں حکمران کتنے ہوں گے؟ ہزار، دو ہزار، لاکھ، دو لاکھ، پانچ لاکھ، بیس لاکھ، 15 کروڑ انسان، 16 کروڑ انسانوں کی آبادی ہے، اور زمین آسمان کی گردش بدلی ہوئی ہے. کیوں بدلی ہے؟ کہ بچنے والے نافرمان ہیں، اور سب مل کر حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں. کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی پولیس کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی حکومت کو گالیاں دے رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بھی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو. اپنے آپ کو دیکھو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنی ملامت، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے عیب تلاش کرو، اپنے عیب تلاش کرو، تو پھر ہمیں توبہ کی توفیق ہوگی. جب توبہ کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. یہ تو اللہ کا نبی تھا جو جاتے جاتے آئے ہائے آئے ہائے ہائے 6 جون گرم گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے، اور جبریل اندر آیا، یا رسول اللہ موت کا فرشتہ باہر آ چکا ہے، موت کا فرشتہ باہر آ چکا ہے، اجازت ہے آ جائے؟ آ جائے. موت کا فرشتہ اندر آتا ہے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا.